колко хубава Куртова, колко хубава Куртова, колко хубава наряда. Каква са и поле задала, задала за пролетила, каква са и гора развила, развила, разделенила. Какви кайду ти излезе ни стая странжа планина, чи кой ги кола водише инжету лада воевода. Там го назвата канили, канили и канесали. Нинджето чаша поема, чашата пълна с вино, той си вино. Напълни чаша жълтите, той ги на бука подаде, земи ги буку, земи ги, от мене пък ще да имаш.